babaları dedi ki, etrafınızın çepeçevre kuşatılması çaresiz kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah'a karşı sağlam bir söz vermezseniz, onu asla sizinle göndermem. Artık onlar ona söz verince, Allah söylediklerinize şahit olsun, dedi.